تجلی خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید ببینید خدا را. خدا در دل سودا زدگان است بجویید، مجویید زمین را، مپویید سما را. گدایان در فقر فنا گرفتیم به پاداش، سر و افسر سلطان بقا را. بلا را برمت بگذینیم، اگر دوست پسندید حسندیم بلا طبیبان. خدایی ما به گردر دواییم، به جایی که بود در فرستیم دوا. خدا خدا خدا ببندید در مرگ و زمردن مگریزید، که ما باز نمودیم، که ما باز نمودیم در دار شفا را. خدا خدا گذشته سر سلطانی و شهد، بنده درویش شگردی فر مملکت نور خدا، خدا را نتوان دید که در خانه فقر است، در این خانه بیایید، در این خانه بیایید، ببینید صفای